o cumă tuturor celorlalte și anume locativă, o poziție fundamentală în cazul interpelării, care este locativul și toate celelalte. Am văzut că morfologic este slab diferențiat, cazuri, slab, dar semnificativ. Chiar dacă numai la singular și numai într-o parte a unei clase de flexiune nominală, totuși putem vorbi despre vocativ ca fiind un caz autentic. Da? Deci o formă anumită care corespunde unei funcții anumite. Forma este, repet, slab reprezentată într-o foarte mare măsură ca urmare a evoluțiilor din interiorul limbii latine. Pentru că am văzut substantivele în R, care în epoca clasică nu mai au o formă specială de vocativ, aveau în epoca arhaică și atunci lipsa de diferențiere formală față de nominativ este de fapt rezultatul evoluției din interiorul limbii latine, o evoluție pe care o putem vedea, da? Făcând comparație între latina arhaică, cel mai simplu este să vedem la plaut, prezența vocativului puere, da? Și ce se întâmplă după aceea până în perioada clasică. Care este evoluția ulterioară? O sugerasem săptămâna trecută către sfârșitul întâlnirii noastre, direcția în care merge vocativul este de suprapunere formală cu nominativul. De ce așa? Dintr-o sumă de motive pe care chiar le putem vedea în atestări, dacă sunt forme flexionare care nu diferențiază în niciun fel vocativul de nominativ, atunci printr-o tendință de uniformizare se poate ajunge la înlocuirea vocativelor autentice cu un nominativ. Da? Deci dacă asta este tendința, atunci vedem și în epoca clasică această tendință, această tot mai puternică înlocuire a formei autentice de vocativ cu forma de nominativ. Și putem întâlni chiar și în epoca clasică, în texte foarte îngrijite, în texte literare, în texte de foarte bună calitate, scăpări. Și cred că tocmai cu un asemenea exemplu ne despărțisem în săptămâna trecută de cazul vocativ, la distanță, în frază, în vers, eventual, putem vedea un vocativ la început, căruia îi se atașează o apoziție, știți foarte bine, în latină apoziția trebuie să fie în același caz cu termenul la care se referă. Ei, și această apoziție poate fi în nominativ. Deci se pierde acordul formal între vocativ și apoziție și apare, practic, înlocuirea vocativului printr-un nominativ. La asta asistă. Da? În română cum stă cu vocativul? Mai există vocativ în română? Da. Există. Da? Și la masculin și la feminin. Și masculin și feminin, deci este o extindere, pe de o parte. Pe de altă parte, recunoaștem și în română această tendință de înlocuire a vocativului cu nominativul? Tocmai. O cunoaștem sau nu o cunoaștem? Nu știu. Ce zice? ce da. Mai. Da, da, sau nu? Mai ales în privința substantivelor comune care devin apelativ. Apelativ, da. Domnul ăla foarte rar să spună. Cel mult, așa, sarcastic, mai domnule, da? Mai tovarășe. Astfel, adresarea rapidă este domn director. Domn director, nu domnule director. Da? Deci e o tendință de pierdere a vocativului română. Cred că văzuserăm în rândul trecut și ce se întâmplă cu vocativul formelor de feminin. Cât de puternice mai sunt acele vocative. Numele proprii probleme. La numele proprii, cred că nici nu mai... Mario? Se mai separați amândoi. Se mai zice și mai auzim în reclamă, da? Cu asta ne mai înveselim câteodată, când avem nostalgia vocativului. Dar altfel? În limbaj cotidian se folosește vocativul? Da, am auzit de multe ori faptul. Este un vocativ autentic sau este un depreciativ? Am vorbit de data trecută despre tendința ironică, de a ironiza. Nu neapărat. Nu neapărat. E adevărat, contează foarte mult zona. Zona mi se pare. În avea de pildă, nu. Nivel lingvistic. Da? Nu neapărat. Registru. Poate că da, poate că nu, contează. Astfel, foarte dialectal, ai impresia că este o diferență? Da, da, foarte mare, da? Foarte mare. Și unde ar fi? Aici, în sud, ar fi vocativul mai puternic? Aș zice că da. Da. Ardealul cunoaște mai puțin vocativul? Da. Da. O fi, nu știu. Da, asta putea să avem dreptate. Nu, dar sau și mă gândesc, bine, orașul e probabil mai puțin grăitor, că rare ori se strigă oamenii pe stradă unii pe alții, dar mă gândesc la sate, se strigă cu nominativul. Dacă vine un vecin la tine, sau mă rog, cineva, mă gândeam la feminin, Maria, Bianca, Georgiana, nu? Georgiano, Mario. Da, da. Așa e. Și de ce să fie așa? De ce să se piardă forma specială de vocativ la feminin? Probabil pentru că e simțită ca nefirească. Simțită ca fiind altceva sau e o formă, e o tendință de uniformizare? Mai nu știu cât de frecvent este tipul Carmen la țară și n-am în momentul ăsta un alt exemplu similar, nume care să nu aibă o formă plauzibilă de vocativ. Da? Că pentru Carmen, vocativul este tot Carmen, inevitabil. Și originea neutră latinească, de fapt, spune foarte multă. Știți că există și nume masculin, Carmen. Da? Da, spune-o tu niciun domn care se numească Carmen? Nu. Nu. N-am auzit până acum. Da, da. La noi sau un... La noi, da. Că există și la noi bărbați care se numesc Maria, asta are cu totul altă explicație. Cu totul altă explicație. Da? E din mediul catolic. Dar bărbat care se numească Carmen este foarte plauzibil pentru un latinist. Da? Fiind un... un neutru, doar de ce să nu fie folosit în egală măsură și la masculin și la feminin. Atunci n-ai de ce să inventezi o formă de feminin. Înseamnă că n-aș i-au pus filologi. Nu știu, nu știu. Da, și nu mai pot să întreb să urmăr. Cred că n-au mai existat foarte multe asemenea ocurențe. Ar fi interesant de urmărit ce se petrece în Oltenia, că acolo lucrurile parcă se întâmplă altfel. Parcă mai aparte decât în tot restul țării. Nu știu, nu-mi dau seama. N-am o imagine. Când am călătorit, întotdeauna am avut impresia că dau peste niște relicve ale limbii române. Și lexical și gramatical. Da, da, e de văzut. Pe de altă parte ce se întâmplă în Ardeal, e relicvă, dar de multe ori e ambigu, pentru că este o relatinizare, da? Și prin opoziție cu mediul unguresc, mai ales un tânărtesc, totul arată între archiv și onomastica. Este foarte specială și latinească, dacă e să întâlniți un Traian mai degrabă în Ardeal, nu întâlniți decât. Ah, bine, da. Sau dacă este un Eugen, este Eugeniu, Eugenius în Ardeal, în final. Bun, vedeți cum tot ce ați observat voi până acum mergea parcă în ambele direcții. Da, se simplifică vocativul, este înlocuit prin nominativ și totuși, există vocativ viu în limba română, spunea colegul vostru și pentru masculin și pentru feminin și mărturisesc că exact în punctul ăsta voiam să ajung. Întrebare. Dacă scrieți o scrisoare adresată unui grup de fete, care este formula de început? Dacă erau băieți, ar fi spus dragii mei. Dacă sunt fete, cum spuneți? Dragile mele. Dragile mele sau dragele mele? Eu mi-aduc aminte de la română, că s-a spus că e dragile. Dragile. Că mi se drage. Bun, deci, și mi-e spuneți fi... fete dragi. Și nu fete drage. Și atunci forma inversă, cu articularea la adjectiv, trebuie să fie dragile mele. Deci a făcut un efort, probabil, să spuneți așa. Preferați să spuneți dragile mele și bănuiesc că de multe ori vi se atrage atenția, sunteți urecheați, mă nu s-au mai puțin elegant, nu știți să faceți acolo, spune dragile mele și nu dragile mele. Nu? N-ați pălit asta niciodată? Mm. Orice de subtil, voi descrieți, sau mă, nu știu cât de des mai folosiți formulele astea, dar să scrieți dragile mele și să primiți răspunsul cu dragile mele. Da? Așa, arțegos. Mm? Mm. Oricum, corect este, cum am spus, dragile mele. Cu foarte evidenta păstrare a formei unice de plural. Băieți dragi, fete dragi. Da? E aceeași formă. Este o ambiguitate a genului gramatical aici. Este aceeași formă pentru masculin și feminin. Și totuși, mie mi se pare surprinzătoare și în fond semnificativă această evoluție a limbii române, probabil că peste câțiva ani o să fim obligați să admitem această formă ca fiind corectă, nu doar că româna nu simplifică vocativul, îl multiplică, da? Creează o formă diferențiată și uitați-vă la plural, ci tot ce se întâmplă cu vocativele românești este tulburător. Fraților, da? Este cel mai straniu vocativ cu putință. De ce lor? Pentru vocativ nu ne ajunge că este o marcă specială a vocativului plural? Ce n-am văzut în latină. În latină, dacă e o diferențiere a vocativului, atunci este doar la singular. Păi și cum ar fi fost acolo? Frați. Frați. A, frați. De ce fraților? Acesta am numit cel lor. În niciun caz nu am numit. Nu știu, mie mi se pare atât de firesc încât... Cel de genitiv dativ. Da. De genitiv dativ. Cel de genitiv dativ. Da? Și explicația, habar n-am dacă este corectă sau nu, dar e singura pe care am găsit-o. Caut în continuare, dacă să găsesc altceva, să vă dau de știre. Explicația pentru acest fraților, exact pentru acest termen, de unde putem multiplica toate formele de plural, da? Domnilor, studenților, bibliotecarilor și așa mai departe. Explicația este o formulă de tipul, vă spun vouă, fraților. Da? Atunci, fraților este firesc în dativ. În dativ. Și de aici, dintr-un acord în dativ cu pronumele, a fost perceput ca o formă ruptă de context și a căpătat încărcătura. Din epistole. Din epistole, sigur că da, este. Da, poftiți, poftiți, nicio problemă. Mă gândesc că la proletar din toate țările unitivă, proletar din proletarilor. Păi, nu pentru că nu este o informație proletarilor unitivă. De prin toate țările. Dar s-a întâlnat cu toate și cu toate altceva. Absolut altceva. Bun. E interesant ce se întâmplă cu locativul în limba română. Și este altfel decât în restul limbilor, în limbilor romanice. Da? Deci, repet, nu doar că nu se simplifică, da? Se multiplică. Se multiplică. Contextul extra-linguistic are o foarte mare importanță. E pe undeva și un sentiment, e... Un sentiment avocativului, da? Da, da. Chemarea avocativului. Chemarea avocativului. Mie, să spun sincer, cred că o dată sau de două mi s-a spus Alexandre. Alexandre. Da, știu. Why not? În rest, Alexandre. A fost strigat. Alexandre. Da. Voi aveți nume... care să se prăteze la vocativ și pe care să le fi auzit rostită în vocativ? De obicei, direct în alin A se potrivesc cu O, adică eu sunt Cătălina și cred că Cătălino. Dar era tot așa ceva, Cătălino... Da, exact așa, exact așa. E de rău că e Cătălino. Când e Cătălino, e drăguț. Da. Dar când e Cătălino, înseamnă că e deci, ceva... Deci, percepeți nominativul ca fiind forma agreabilă da. De vocativ. Da, da. Remuse, cred că nu Reme. Voi? Da. Da. La mine. Eu sunt Teodor. Teodore? Teodore. Teodore. Da? Teodore? Nu. Niciodată? Sau Teoșatâs? Voi? Eu sunt Andrei. Andrei. Andrei. Eu, Elena. Elena. Elena? Ti se spune vreodată? Nu. Nu. Și chiar că nu mi-a putea să auzi așa. Sunt chiar cineva. Avem o respingere față de vocativ. Cristina sau Ștefania sau? Cristina. Cristina, Ștefania. Nu, nu. Nu cred că... Bine, da, forma numele ei, Cristin, Ștefanie. Da. Cristine... Cristin, Ștefanie. Deci preferăm să evităm vocativul, da. Îl înlocuim cu nominativul. Asta este tendința generală, e și tendința latinească și romanică. Da? Da. Dar, ca de obicei, suntem într-un număr restrâns și ce vedem în jurul nostru este o multiplicare a vocativului. Este o limbă care agrează vocativul. Exemplu, am auzit de foarte, foarte multe ori despre oameni care au fost porecliți grasul, se zice grase. Serios? Da, da, da, am auzit gras. Foarte des. Foarte des asta. Îi se spune grase? Da. Da. Grase, deci o formă de vocativ. Da, da, o formă de vocativ. Da. Fără conotația negativă. Nu, nici de cum. Este o poreclă într-un cerc de prieteni. Și sună mai bine grase decât grasul? Da, pentru că este un nume. Este o diferențiere de adjectiv. Da, da, da, da, da. Bine, auzi grasule, în cazul ăsta, dar grase... Dar ca vocativ. Cercurile dar acelea erau informale. Nu s-ar fi pretat grasule, era prea deja. Probabil că era de-a dreptul ironică. E interesantă onomastica Aici e vorba de corectă. Sau poate că există și în registrul stăricii, da? Nu știu, dar la Ioan se modifică Ioane. Ioana, da? E și nevoie se... pentru că este prea scurt. Da? Cum să zici Ion? Ioane. Deci ne apucă să audă. Ioan? Da, este de Ionuțe. Ionuțe, asta este altceva, dar la orice vârstă mai tare. Ionuțe. Da, da. Dar la o vârstă în gola mai Ionuțe. Ionuțe. Ionuțule. Ionuțule. Ionuțule. Da, și tot aici, și tot aici. E un spațiu al diminutivelor și vocativelor. Da. Gigel și toate celelalte. Dar gigelul poate fi gigelul. Gigele. Gigele. Gigele. Gigele. Da. Gigele, da. Ce încerca să vă lăsați de aici încolo, vocativele pe care chiar am impresia că se întâmplă ceva ciudat cu vocativele și cu vocativele în limba asta, da? Mm-hmm. De altfel nici nu mai zic. Mă întorc acum la latină, tendința, și imediat voi și termina cu vocativul ca să trăgea nominativ, da? Asta e tendința, la vocativ, la nominativ. Tendința, spuneam, și ați înțeles, nu mai scrieți, că ar scris odată sau de mai multe ori, este de înlocuire a formei de vocativ prin formă de nominativ. Am repetat cuvântul formă, pentru că funcția rămâne, da? Este funcție de vocativ, chiar dacă are o formă de nominativ. Este firească această tendință de înlocuire a formei, pentru că în majoritatea formelor flexionale latinești, în afară de ce spuneam mai înainte, animatele de declinare a doua în us, da? Deci în afară de astea care au o formă specială de vocativ, toate celelalte folosesc forma de nominativ cu funcție de vocativ. Asta este realitatea. Da? Atunci este firesc, de fapt, ca și formele speciale de vocativ să cunoască o diminuare și să tindă să fie locuită de nominativ, fie în timp, da? Deci în etapele târzii ale limbii latine, constatăm asemenea înlocuire, fie în registre diferite ale limbii. Da? Într-o vorbire neglijentă, putem întâlni un nominativ cu funcție de vocativ, deși există o formă specială de vocativ. E prea plăcut acum, da? Acum. Mă gândeam la, tocmai la ceea ce a spus în legătură cu scurtimea lui Ion. Da. Și tocmai de aceea că s-a simțit nevoia folosirii formei de vocativ pentru că e mai lungă. Dar mă gândeam la modul în care sunt strigați anumiți oameni la nominativ printr-o lungire. Nu strigă nimeni. Strigați la nominativ? Ăsta e tot vocativ. Da, strigăm, dar formă. Spunem Ionuț. Da, sigur. Sigur că da. În română nu e vorba doar de definență de vocativ, așa multiplicat, acum am văzut că există, ci și intonație. Și este o intonație foarte interesantă. Da? Mai ales de acest tip ascendent și descendent, pe care altfel nu le avem în română. Ăsta este cu adevărat accentul muzical. Dacă e să-l vedem undeva în interiorul limbii române, noi avem accent de intensitate. Nu avem accent muzical. Accent muzical înseamnă înălțarea și coborârea. Sau și coborârea tonului. Ori la vocativ vedem accentul muzical. Da? Vedem. Iertare, am folosit cel mai prost termen cu putință. Auzim. Da? Auzim accentul muzical. De văzut nu îl vedem. Da? Și nu putem constata prezența accentului muzical decât experimental. În texte ne avem de unde să știm ce se întâmplă. Atunci poate că e nevoie de mărci formale. Da? Ioane, Ioane, Crian, da? Dar e o urcare și coborâre a tonului. Da? Asta era? Da. Da. Bun. Deci, de fapt, la care tot se face într-un fel, dar nu e vizibil. Da. Da. Da. Și pe forma Ion se poate face o chemare. Ion! Ion! Da? Ion! Două finale. Da? Este o vocală lungă, de fapt este cu adevărat dublată vocala. Chiar și numele Ioan, în limba română, de fapt, e cu diftong. Da. Ioan? E diftong, nu știu care, de când este atestată prezența. De fapt, cele mai vechi notări latinești sunt cu H. Iohannes. Iohannes, da? Și atunci este un biet H, care nu e stare să facă graniță între două vocale sau e doar o grafie de felul acesta pentru notarea a două vocale distincte. Da, Ioanes. Da. În latină există o singură excepție, o formă de vocativ utilizată ca nominativ. Este una singură, dar vorba fabulei, una dar deu. Jupiter. Jupiter. Este o formă interesantă din multe puncte de vedere, nu doar din punct de vedere mitologic, fiind vorba de divinitatea care este mai presus de celelalte zeități în panteonul latinesc. Forma pe care o folosim ca nominativ este în mod cert o formă de vocativ pe care o identificăm în felul următor. Este radicalul care înseamnă lumină. Dios. Da. Pe care îl întâlnim și în dies, substantivul care înseamnă zi, lumină. Da, sigur. Față de acest radical prin care este indicată divinitatea, la vocativ se adaugă termenul de reverență. Diau pater, da? Tată al luminii, tată lumina, tată divin, zeu. Sunt două observații de fonetică pe care trebuie să le facem aici, în afară de cea de morfologie care e cu totul neașteptată. Cele două observații de fonetică sunt banale. Substantivul pater, care știți bine că în latină înseamnă tată, dar tată nu în sens, cum să spun, natural, da? Nu este tatăl biologic, ci este termenul de adresare respectuoasă. Este, dacă vreți, părinte. Da? Nu știu ce alt termen mai potrivit putem găsi în română. Nu este tati. Da? Este tată, este părinte. Atta poate fi termenul pentru tati, tăticul, pentru tatăl personal, tatăl biologic. Atta. Și în greacă, sunt papa, e și în greacă, sunt termenii din limbajul infantil. Da? Deci, pater, termenul de adresare respectuoasă, În poziția a doua, în termen, în acest concurs, cunoaște închiderea. Despre asta am vorbit săptămâna trecută la seminar. Închiderea vocalei scurte atunci când nu se mai află în silabă inițială. Deci în silabă inițială este pată, vocală scurtă, în momentul în care nu mai este în silabă inițială, acest ascult se închide la I. Da? De aceea Jupiter, a doua surpriză fonetică, asta nu este neapărat o surpriză, trebuie doar să o constatăm, a doua este totuși o surpriză, este dublarea consoanei P. Nu este în niciun fel explicabilă fonetic, nu apare cu regularitate această modificare fonetică, nu este cu atât mai puțin explicabilă etimologic, nu are de ce să fie un P dublu acolo. Termenul care se folosește este, sintagma care se folosește este de geminare expresivă. Da? Geminare expresivă. Deci vedem o pereche de consoane care indică afectivitatea. Cam asta se întâmplă în limbile vechi și cred că nu numai în limbile vechi. Consoanele duble indică o implicare afectivă. Da? Cum era acta, despre care vorbeam mai înainte, papos în greacă, cu forma de vocativ ape, da? Nausicaa, îi spune la un moment dat tatălui ei, știți episodul Nausicaa, da, la curtea feacilor, Nausicaa are un vis, de fapt ar vrea să se mărită, știe că e vremea să își găsească ursitul, cam asta era și visul ei, bun? Și zice, hai să merg la să spăl rufele, că uite, am atâția frați, ei trebuie să se însoare, și ei se însoare, da? Și o să aibă rufele nu de ajuns de proaspăt spălate, să-mi spăl și eu zestrea, dacă vine vremea. Și se pregătește să plece, dar se duce la tată, nu la mamă, da? La tată se duce, să îi ceară îngăduință să plece și mai ales îi cere un car, da? Ca să meargă cu toate rufele să le spele și îi spune pape, da? Teticule, teticuțule, da? Și obține, bineînțeles, tot ce vrea, Nausicaa, că este fiica iubită a teticului ei. Pape, papos, cu doi de fund, da? Asta este geminare expresivă și întâlnim în cuvintele din limbajul infantil, asemenea dublări de consoane și nu numai în limbajul infantil, sunt o mulțime de termeni expresivi pe care așa îi vedem cu geminata. Bun. Astea sunt procedurile fonetice pe care le vedem la Jupiter. Cu adevărat tulburătoare, spuneam, este utilizarea acestei forme de vocativ ca nominativ. Este ceva, la propriu spus, nemaipomenit. Un vocativ care să devină nominativ. Dar mi-am zis că ne-ați amintit semestrul trecut de Doamne, Doamne. Da. Da. Cam ăsta ar fi echivalentul românesc și de asemenea fiindcă vorbeam de limbaj infantil. Doamne, Doamne era un exemplu care mergeam paralel cu Jupiter din două puncte de vedere, cumva și cu dublarea aceasta expresivă, dar e vorba de o dublare a termenului, nu de o dublare a unei consoane. Dar e vorba mai ales de utilizarea unui vocativ cu funcție de nominativ. Gândiți-vă cam așa se spune, fi cu minte că te vede Doamne, Doamne. Da? Fără aici Doamne, Doamne este clar o formă de... are funcție de nominativ. Și atunci e încă o cetățenie a vocativului român. românesc. Mai vânați ciudățenii ale avocatului, s-ar putea să aveți surpriză plăcută, să avem surpriză plăcută, mai spuneți-mi ce mai descoperiți. Bun, ăsta a fost vocativul. E ceva neclar cu el? Am vorbit mult. Fraților, e ceva neclar cu vocativul? Nu, totul este bine. Cătălino, este totul bine cu vocativul? Mă veți urmări dacă mai mă lăsă să zic că asemenea forme nici eu nu se poate să se pot. Și cred că nu, nu știu dacă să folosesc forme de vocativ în relație de bun simț. Cam așa arată. Da. Bun. Nominativul. Nominativul. Nominativus. Asus. Termenul este un calc după utilizarea grecească a numelui acestui caz și anume onomastiche tosis, onomastiche tosis. E clar cum s-a făcut echivalarea onomastiche nominativus, așa cum vă spuneam că sunt denumite părțile de vorbire. Onoma, nume, în greacă, acestui termen îi corespunde în latin, nomen. Este exact același cuvânt în două realizări fonetice paralele, dar în două limbi distincte. Deci onoma și nomen este exact același lucru, de aceea onomastice tosis are echivalentul nominativus casus. E exact termenul pe care l-am preluat, pe care gramaticile uzuale îl folosesc, fie că există sau nu cazul acesta în limbile moderne, în limbile care folosesc denumirea cazurilor. Cum arată statutul acestui caz în comparație cu celelalte cazuri? Și mă refer la limbile vechi. Spuneam rândul trecut că vocativul se opune tuturor celorlalte cazuri. Mai departe, dacă e să vedem o distinție în interiorul paradigmei nominale, cea mai puternică pe care o simțim este, într-o parte, vocativul, da? Între nominativ și celelalte cazuri. Da? Simțim că nominativul, într-un fel, domină restul paradigmei. Ce ne poate crea o asemenea impresie? Și cât de justă este o asemenea impresie. Că nominativul se opune celorlalte cazuri. Sau nu aveți impresia asta când e vorba de nume? Formă absolut diferită. Formă absolut diferită. Vedeți? Absolut diferită. Ce altceva? Relativ diferită. Formă diferită, da? Față de restul cazurilor. Dar și genitivul are o formă diferită și acuzativul are o formă diferită. Până la fiecare caz are o formă diferită de celorlalte cazuri. Cel mai bine asta definim desinența cazurilor. Fiecare formă din paradigma este diferită de celorlalte. Și dacă este fie ceva diferit, maica zice că genitivul plural al echilibrii al 1 și al 2 este diferit. E cel mai lung, e cel mai sonor. Nu degeaba vrea Eminescu, izvor de porum, harum, alege genitivul. Da? Ăsta sună cel mai bine, cel mai specific latinesc. Nu? Sau nu vă place genitivul plural? E ușor recognoscibil. E sonor, specific. Da? Dar tu ce e diferit la nominativ față de restul Dacă vorbim de neutrenic. Neutrenic? Acolo deja am văzut cum stau lucrurile. Este un principiu, o formă de acuzație care a fost avansată la grad de nominativ și eu văzut acel vocativ. Da? Și asta înseamnă deja o bună parte din lume, din categoria mea. Bun, dar să lăsăm deoparte prin ce se deosebește? Mai scurt de obicei. Mai scurt? Da? Ca să zicem așa, impalificat. Să zicem așa. Da? Sau unde le dintre ele? Da. Are sârgul acela, specific. La masculin. La masculin, de ce? Da, nu neapărat, de fapt, nu neapărat, la unele de chinări. La animal, pe la animal, pe la unele de chinări, adică în afară de chinarea întâi, am zice că este un S specific. Da? Asta mai degrabă datorită paradigmei grecești, că ne vine să... Da. La singular sau la plural? La singular, plural și la plural. Da, S. Și prin ce face asta deosebită cealaltă? Nimic. Și totuși simțim că nominativul cumva domină paradigma. Da, că cine de fapt și acuzativul plural as, os. E forma de dicționar. Funcția de subiect este cea care domină propoziția și de aceea am avea impresia că nominativul domină paradigma. Asta este o explicație, în măsura în care funcția ne obligă să privim cu alți ochi nominativul. Mai putem da vina pe cineva? Pe dicționar. Adică pe autorii de dicționare, da? Lexicografii, gramaticieni, sunt cei care ne-au obișnuit cu acest statut particular al nominativului, de parcă ar fi altceva. Da? Tocmai, adeseori mai mult m-am curcat în latin. Da, și ne întoarcem la exemplul minunat pe care ni-l oferă gramatica sanscrită, nu doar pentru fonetică, ordinea literelor în alfabet, ci și pentru structura termenilor în dicționar. Acolo dicționarele sunt de rădăcini, da? Deopotrivă nominale și verbale, și față de rădăcina înregistrată în dicționar se construiesc formele nominale, respectiv verbale, dar nominativ adăugând o definență, așa cum se adaugă la oricare alt caz și așa mai departe. Da? Deci, până la urmă, ne-ar trebui să percepem forma nominativului ca fiind dominantă în paradigmă, dar, da, funcția pe care o îndeplinește nominativul este puternică în